juroom ben wa arbahina ak ñen fukk jus an ci ay xaaj mila nupp wóoti ci xam-xamu yonante wa man ra'a ku gént fi manaam hi ci ay nelawo maaloo xam ne yëkkrahu dana ko sib fajatful na tifli an yasaarihi walis càmmooñam ba talaasan ñett yoon wala yataxawal date na muslu min charri ma ci ayu la nga xam ne ra'a géntoon na ko. Lii waxan na ko ci gannaaw da koo baamuwaat rek ndax leemu ci bëgg a sësale ci mbirum firi gént. Arru'ya as-salihatu nag da ko ënde woon ca gannaaw arru'ya alxasanatu fekk na day ñaari net li ci addis ba be andi arru'ya as-salihatu be andi arru'ya alxasanatu. Lim ne itam boo géntee ci say nelaw loo xam ne néexu la nga tifli ndànk tifli yu amul kàddu ci sa càmmooñ ñaan yàlla musal la ci ayu loolee nga gént bu ko defee jàmm rek moo ciy mujj insha allah. Moom itam weesu woon na ko. Xanaa lañ cay dolli fii rek mooy boo tiflee ci sa wetu càmmooñ muslu ayu loolee nga gént na nga tëddee woon ba tey dangay wëlbatiku ndax yàlla wëlbati loolee ñu sibte nga gént ko muy lu rafet lu baax. Teyit nee nañu nga bañ a nelawaat ndax mën naa am boo nelawee te fekk li nga géntoon di ab safaan day del si waat. Wala yam bax yi du yell an yu fasiro du firee arru yaa gént ga man ka nga xam ne laa xilma deetu xam la di ko ñeel bi xaa ca moom. Nee nag bu fekkee ne gént ga xamoo ko bul ko jéem a firi naa nangam la. Tey doo ko mën a xool ci téere yi nga xam ne moom la ñu wax téere firi gént rek ndax mbirum gént day mbir mu doy waar ñaar mën nañoo bokk lu ñu gént te la muy doon cekkee ak la muy doon cekkee du bokk. Ibnu Sirin ku yàlla mayan la ci xam-xamu gént am na ku ñëw ne ko damaa gént di noddu. Keneen ñëwaat wax ko loolu mu ne kenn ko yow sa gént li muy tekki mooy da nga aji màkk kenn ku mu ne ko da nga sàcc bañ dagg sa loxo te kenn ku ci nekk noonu la wóoyee te gént genn la woon kookee dem na màkk ka ci des sàcc bañ dagg loxoom. Wala yuhabbiruha te du ko firee it xalal xëy ci aw yu waxee te fekk na moom indoxoo fa moom alal makroo yi nekk na ci lu ñu sipp. Day araam nag nee na gént gi xam nga ko waaye du aw yu ba noppi nag nga wax kooku ne ko aw yu la loolu kon wax lu amut la te da laa wóolu yow nga war ko da ngay fexe ba wax ko wax yi teggiin rek da nga mënoo ko wax gént ga la mu doon dëgg-dëgg. Wala ba asa ayut bi inchadi chinri ci saddway saddway moo di nettali wayi jaambur su fekkee ne jëmmi way ya la muy tekki ayut kon net li nga way wa wàññiwul dara su fekki way wa la mu ëmb da dig jaamu yàlla di ki julli ci yonante bi ak tagg ko ak lu demee noonu kon net li nga tuyaaba lay doon ndax way kon taalifkat bi tudd na net li wayi jaambur waaye waxul nag atteb moom ci boppam mën a way di way moo tax sarabina wala ba asa bi inchadi chinri mooy ay dikril insani chinra xayri wa ama inchauho falam yatakallam almusannifu alayhi wa zahiru jawasuhu. Moom ci boppam mu mën a way di way moom wax ji gën a wóor mooy dagan na ci kaw nag mu bañ a wax lu aay ndax way moom wax rek la te sax bu wayee jëmee ci taalif ci diine ak julli ci yonante beeg wax wax yu baax di ca labiri nit ñi moom tuyaaba lay doon say boomu baril koo baril. Li mu ci teg nag ne wama loo xam ne xafa wayof na mine chinri ci way ahsanu moo gën a rafet teg ci wala yam bax yi du yell an yukk sira muy baril minhu ci moom wa mine shuxli ak ci soxla wooga bixi ci moom. Loolu mooy way yamuy wax day diko netali muy waye jaamur ba sax muy waye bopam bu fekke jëmul ci jaamu yalla dal neewal ga moy gën tax way mom li ci ëpp soko bari le rek te jëmul ci jaamu yalla dal ci wax lu ay gis nga sax alquran di waxna wa shu'ara yatbahumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun lolou motax mom ci bopam su fekke man na way itam dal su waye jeme ci jaamu yalla lolou baxna waye bu jeme ci yenen yo xam da dagan rek yam ja sey bomu neewul ko ndax di bamuy talif waye day jël waxtom te man na jeme waxtu wa ci lu upp tuyaba da nga waye jëmul ci ak jaamu yalla motax mune dal lu meuna neewul ci waye ak ci netli waye jaamur ndegam mom jëmul ci jaamu yalla num ci man ci neewal rek mo gën wa awna al-hulumi gën jaayoy xam xam ya wa afdaluha ti gën ci ñoom wa aqrabuha ti gën ca jëgën ci ñoom illallah jëm ci yalla ilmu dinihi moy xam dinem ja wa sharaihi ak ñoonam ya nim ma ci la nga xam ni amara digle na bi ci mom wa nahate mu tere han holis ko wa dahate mu wote ilahi jëm ci mom wa hadda te mu ñaaxé alayhi ci mom fi kitabihi ci terem ba wa halali sali nabihi ak ci lamenu yonantem ba wal fiqhu ak deg ga fi dalika ci lolé wal fahmu ak deg ga fi ci mom wat tahammum ak yittiwo ga bri ayati ci samam wal hamlu ak jefe ga bi ci mom xam xam dal neena mo gën lepp ndax moy ci sanu lepp ndax xam xam ak jefe rek ci lañu amé te adnak alakhirah te xam xam moy fondement bi ndax bo xamul do meuna jëf teew nak bo xamé da nopi te jëfo day melne garab gu amul meññet faaw da ngay bolé xam ak jëfé kon ne xam xam yi ba ci gëna yey ci nga yitté woko sonné ko te gëna mëna agali nit ci yalla ak ci ngeumul yalla moy rek xam xamu diiné te lolu moy xam xamu tawhid ak xam xamu sharia xam nañuy wétal yalla ak xam lu mu tolo ci ay até yoon da man ko top lol dal mo gën ci mbolim xéti xam xam yi nga farlu ci am ci dégg bu baaxa baax diko sam bu baaxa baax ba nang ko xamé tam nga diko jëfé nona wal hilmu xam xam afdalul a'mali mo gën jëf ya xam xam ak jëf ñaari ci saan na ñoo xamné ci lañuy amé lepp lu baax xam lu baax diko def ak xam safaan ba diko moytu rek ci lañuy amé texé aduna ak al-akhirah ci lañuy amé ngeerumul yalla waye na xam xam mo upp daraja ndax bu xam xam amut jëf du mëna am motax waye nak bo xamé ki sa yëm ci té jëfo itam day melni rek da nga am fondement kessé té tabaxo tek ca kon do am fo duggu fondement kessé baxna waye da ngay tabax tek ca do amum nek ci njalbeenu téré bi netli won nañ fa ay ngeeneel yu bayiko ci ku bax ka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yu jëm ci ngeeneel yi xam xam ak yeneen netli bayiko ci ñeneen xanaan doli ci li ñuy askane ku bax ka ne moko wax ne ma jami'u af'alil birri fil jihadi illa ka basqatin fi bahrin wa ma jami'u af'alil birri wal jihadu fi talabil ilmi illa ka basqatin fi bahrin jeuf yu bax yep yep bo len don tolole jihad ci yoonu yalla ni jihad ci yoonu yalla di gëne jeuf yu bax ye ca dess day melne ni geej uppi am ndox wenn tiflit mune nak bo don set mbollem jëf yu bax yépp ak jihad buñ andé ñu leen sakku xam xam digëne ba tay day melne rek ni geej uppé ben tiflit wa aqrabul hulama ay gën jaa jégué ñi way xam ñi illallah jëm ci yalla ta'ala kawena wa awlahum te gën jaa mengo seen bi ci yalla man nga new awlahum te gën jaa yo seen bi ci tiyaba yalla ngeerumum aksaruhum moy gën jaabari seen khashiyatan ci ragal loxo ñeel ko wa raghabatan ak ci xaymam fi ma ci la nga xamne indahu nek na fa mom neena borom xam xam ni nak yemoñu dara ja ko ci xamne rek ya gëna ragal yalla gën ciawon gannaaw aduna ak lu mel nonu deggal rek yalla ngeerumum ku raw ci gogu wal rek mo gën ci borom xam xam yi mo ci gëna yeyo ngeerumul yalla tiyaba والهلم خمخم دليل تقتل الى الخيرات جمشي يويا وقائد تاجي ومتلا اليها جمشي يويا خمخم دال نينا سايبو فونكو باخ ناخ دالاي وون لو باخ ديلو مات جيميتا ولا جا وورو الى كتاب الله جمشي تيرم يالله با حز تدنا وجالته بو ماغ وسنه نبيه اك سنه يونتيم با واتباع سبيل المؤمنين اك توب يونو وي گمنيا وخير القرون انغن جي ماسيا من خير امه تي نغن جي او خيت اخرجت مو генيف نكو لي الناس نيل نيت ني الله جي دغه وخون مبتدا لا وخا فا تامبلي نجاتن اك موتش لا موي خبرام في لا وخ بي دانو دا وخ ني ويرو تي القران اك سنه فارلو تي روي صحابه ياك ني توپن تي نيوم تي رافتال مول ريك تي لاني امي موتش تي الك fa fil mafsah nek na ci burga te fek bur moy ñoru rek ila daliki jëm ci lolé al hismat mucc wa fi ittibahi salahi nek li top dawal ba asalih ba ejiw an najat mucc dina ñoru ci al qur'an ak hadith ak roy ci sahaba ya gaay baax ya topan ci ñom dal rek ci lañu amé mucc lolu da ko wax waxatiko ndax di fedd rek top sunna nimu amé ndariñ tay taxa taxé ak top bida li nga xamné mom lay xagné ak taxé motax mu doli ca wahum ñoom al qudwatu ñodi roy teef wa manam ñoom lañu wara roy fi ta'wili ma ci ta'wil la nga xamné ta'awwaluhu ta'wil nañu ko wastikhrajima ak sakko genn la nga xamné istambatuhu balunu nañ ko neena sahaba ya ak gaayu xam yoyé topan ci ñom dal ñom lañu wara roy ci luñu tawil loon ñu tawil ko luñu xiyaason ñu xiyas ko limu wax ne wastikhraj mastambatuhu xiyas rek la ci jublu da bëgg wax ne sahaba yi xeru deg diine da fay yeme ñu sass ci ñoom batay tang ci ñoom nonu kon nak day nañu sekk royteef ci luñu tawiloon nu tawiliko nañu tawile woon luñu xiyaason nu xiyasé ko nañ xiyasé woon tawil moy ni baat bi ñëwé ci zahir ci alquran ba hadith ñu bañ ko jappé zahir sa te gisé ko neneen ci misal ku bax ki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bamune la salata li jaril masjidi illa fil masjidi ko dend ak jakka bo demul jakka ji julle fa julli wo lolou sahis lolay tektale waye dañ ko tawil ci ne rek bala julle mu mat deug rek da dem ba ci jakka ja di teewul sax bu demul jakka ji itam du te julli na te amna julli atah sarabinala at-ta'wilu sarfu al-lafzi han zahirihi ka qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la salata li jaril masjidi illa fil masjid fa zahiruhu la salata sahihatun wa hasiluhu anna madlul al-lafzi al-asli nafiyu al-haqiqati min asliha wa huwa la yasihhu qat'an kon fayultafatu ila alqarib minhu wa huwa nafyul kamal wal istikhraju alqiyasu ka qiyasi hadjil khamri halal qadhbi kon batay lepp luñu xiyason rek manano ray ci ñoom qiyas lola qiyas nak moy lo xamne waxuñu atté ba way gis nañ luñu atté lo xamne ño bok ay mbir ni far ko yamale ak mom lolou mo tuddu qiyas niki jëtanuk naan sangara yaxaluñ ko bu wéré wér waye ñu jëk ñi dañ ko farm qiyas ci xasté xasté moy waxal nit dox tank ci xaan mi mbirum jalo té téguut fenn xasté gogu juroom ñet fukk yar lañ cey ciaw kako def budé gor budé jam ñeen fukk nang ko wéso won budé sangara nak ko xiyas ci gëtanu xasté gogu té jappé ko juroom ñet fukk yar ku naan sangara rek mom sumandé ak sumandi wut ñu ciaw ko juroom ñet fukk yar wa idha ikhtalafu ndem wuté nañu fil furu'i ci banqasi fiqhi wan nawazili ak xew xew ya lam yukhraj deful genn han jamaahatihim walis bolo sen ene sahaba yi bu fekke atay fiqhi ak xet xew xew ya xewon ma ci won nañ ca atay ci men mbir do ci nangam su baba lolé kel suñu ci aju yok ñoom faaw ñu fekk leen ca ndax lu ñu dogu rek deug la kenn du sañu genn ci lañ bokk dogu ca bu ñu wuté nak ci xéeti atay fiqhi ak xew xew nak mom wuté borom xam xam yi yermandi la bo ca top rek mu dal di bax walhamdu xéeti cante yépp lillahi ajeela ñal yalla allasi yalla mi nga xamné hadana jubal nañu way tawfiqal nañu li hasa jëm ci li wa ma kunna tanikun won li nahtadiya digindiku mba di jub lawla an hadana bul ko nak jubal nañu allah yalla mi ngi jeexal téré bi ci sante yalla mi nga xamni moko tawfiqale talif téré bu demé ni fekkon du won tawfiqu yalla kon li do am bu daniele xal waxna abu muhammad abdullah ibn abi sayd te moy abdullah ibn abi sayd neena qad atayna dik nañu halama ci la nga xamne sharatna sartu nañu an natiya nu dikke bi ci mom ci kitabina ci sunu tere bi haza bi mimma ci la nga xamne yan tafihu dana jarignu bi ci mom insha allah dem sopna yalla man ko xamne rahiba khamimna fi ta'limi zalika ci xam lu lolé ni dawi mahnam fi tahallumi zalika honon ak nga xamne ihtaja aji wona ile jëm ci mom min al kibari ci magña neena lama digi won ne mom lay andi ci tere bi andina ko muy lo xamne gone yi taxan may talif mom xamna ne dañu ci mëna jariñu insha allah waye tam mak mo xamne alwam sori wut patay dana ca mëna jariñu tu sobe yalla wa fihi nak na ci mom ma lo xamne yu addi dana agale al jahila ajrer ja ila hil mi ma jëm ci xam la nga xamne ya taqiduhu dana ko fas min dinihi ci dinem wa ya amal tam yu jefe bi ci mom min fara'idhi ci ay faratam wa yufhimu te muy degle moy te muy xamle kathiran lu bari min usulil fiqh ci ciosani fiqh wa fununihi ak bangasam wa min as-sunan ak ay sunna war raghaib ak xemem teef wal adab ak teggin neena budé ci walu tas tas muy tawhid andina ci dog bo xamné manes na ko def yobal budé ci walu shariha bi muy xétu farata yek sunna yek teggin yek masalay fiqh yu mag yu ndaw yi patay andina ci lu bare bare lo xamne manes na ca jariñu manes na ca yegge itam jall ci kaw batub arhaay balim wax def ko mbolo wax nan bataay ne bu de ci yoonu malik mom neenañu ben rek la ci am te moy ñaari rakkay fajar wa ana man as'alu dana ñaan allah yalla hazza tedna wa jallate mu mag an yanfa'ana mu jarignu wa iyyaka ak yow sa mbokum serign mi bima ci la nga xamne allamana xamal nanu ko wa yu'inana te mu ni dimbulé wa iyyaka ak yow it al qiyam ci taxaw bi haqqi ci aqam fi ma ci la nga xamne kallafana togu nanu jefe ko dafa daani le tere bi ñaanal bopam ñaanal mbokum serigne momé nga xamné moko taxa talif téré bi yalla bolé len jariñ len ci lim len may ci xam xam tay itam may len ñu taxaw tém ci lim bëgg mom yalla sant len ko muy wari gar ñu taxaw ci tém ba mat sekk bañ am ci ngeeramam da ko ñaanal bop rek nak ak mbokum serigne momu wa yal na yalla yaatal ñaan gogu ba duggal ci bokki julit yep ak bokki talibé yep wala hawla amul ben xétu pexé buy té moy wala quwwata amul ben xétu katan buy taxa top illa billahi ndare muy nek ci yalla al ali yalla mi aji kawé al azimi yalla mi aji mag dafa danélé wala hawla wala quwwata illa billah limi tekki moy jam amul pexé bu meuna sukkandiku ba du moy boromam amul katan bu meuna sukkandiku ba top boromam na boromam bëgge lumay rek boromam moko cey defal tawfiq moko cey dimbali waye bu dé mom rek dara du soti baat bobu di la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim firi won nañ ko ca ñalbeenu téré ba waxan nan ca ay njariñ yu bare bare du doli ca yeesal ne nenañu ko xamni da bari ay yitte ak ay tiss ak njaqare ki jafign jafign nay bari la wax baat bobu ndax baat bobu da koy tagale mbollem njaqare yak tiss tiss yak ñak yak xeti jafign jafign ya jele nañ ci allu yu mune yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da ko ma sox ne ko ya ali ala uallimuka kalimatin isa waqata fi wartatin qultaha qultu bala ja'alani llahu fidaaka qala bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim فإن الله تعالى يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء نيرن اليو دا نيتلي نا يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم كون دا نيكو وون اليو تيما لا جانغال اي بات يو خامني بو دوغاتي سي غوتا انا بو دوغاتي سي ميرمو جافي واخكو علي نيما نيكو وا واو واخماكو كاي nemunema ngay wax bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim neena baat yoyu de yalla man na ci teggil nit ay xéeti bala mu doora danele nak wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katiran bunu massa di wax noy xamé né jant bi reccna ba tisbar jotna da melné waxin wa ta da manké nu bëgg ko tak fi tak bo xamné funu ko massa xamlé rek mo xam day ca tasawudu sighar mo xam day ca al jawharun nafis mo xam day ca téré bi nu tollu wala benen téré tak tak bi dal moy jëm ju ne mom bu xeye ab tak ndéram day jëm sow tak ndéram bobu day wañiku ndank ndank ba yag nak mu ne tek wañiko tut su ne tek wañiko tut limi tek moy jant ba ngi ci dig asaman ci su baye ko fofu mom jant bi nak lolay reccu jant te fofu la muxtarum tisbar tambalé li ci ëpp nak bu jant bi recce tak ndeer bobu mom du jeex lay leg mu jeex waye niwana mu am bu tombe tak ndeer ba jeex dañuy bayyi ba benen tak ndeer soso jëm penku bu fekke tak ndeer ba jeexutit ñu bayyi ba mu yokku def askepar jëm penku ñu doora japp ne fofa la muxtarum tisbar tambalé dema dem nak ba nga xamne bo naté tak ndeer ba mu guddene borom tak ndeer ba manes na tak nang ne doomi adama june bu naté ñenti xassabi loxom moy tolloku taxawayam paté bu naté juroom ñaari ndegoom moy tolloku taxawayam bu tak ndeer guddene borom rek fofa la muxtarum tisbariyam daroori nak tambalé fofa ñuy ba cyant bi so mba nga ne ba nga xamne su digënté ak yant bi so genn julli mo fa xaj ñu dal di koy momalé takusan danaka sax dolé léral rek la wayé waxtu julli mom yalla def na ci xéewal légui kenn ku ne man na am waxtu julli la dalé ci fi at mi tambalé bu famu yam bis bu ne bu xolé fañ ko bindu dal di xamné waxtu julli sangam mi ngi joté ci waxtu sangam nga xamné lolu mom lu jappandé jappandi la lu yaato yaatu la ci mbollem goxi aduna bi waye rek dañ koy xamlé ci ciosan ni nga xamné mom la ko yonenté bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xamlé won rek kon yeesaluk téré bi tuddu ar-risala fofu la yam melna né yeesal nañ ko yeesal bu neexa jariño bu baaxa baax nangi yalwaan ci képp ku ma sa am cassette yi rek nga andi ko ñu yeesalal la ko awaleel la ci bu yees bi te do ci joxe dara waaye nag na nga andi waale juróom ñaari cassette boole ca ndax bañu ko yeesalagut dafa doonoon fanweer yu manki ñaar gannaaw biñ ko yeesalee nag léegi fanweer yi tegal na juróom kon nag noo ngi yalwaan ci képp ku mas am ar-risala rek mu andi cassette ya ñu awleel ko ci bu yees bi du ci joxe dara waaye nag na ca dolliwaale juróom ñaari cassette ndax mu mat fanweer ak juróom ba tey noo ngi yalwaan ci képp koo xam ne rek déglu na cassette yi lu mu ca jariñu lu mu néew néew mu ñaanal ki ko doon jéema leeral ñaanalaale bokki julit yépp ak bokki taalibe yépp ngën ji njëgalu yàlla ngën ji yërmandeem ngën ji tawfiixam mu booleenu may nun ñépp taalibe gañu gën a nangu fa sëriñ ba lu bokk ci taalibe yi ëppale tawfiix ëppale ci lépp lu yàlla jaarale ci sëriñ bi nga xam ne buntub yërmande la bu yàlla def fii ci kaw suuf wa sallallahu taala wa sallama wa baraka ala sayidina wa maulana muhammad wa alihi wa sahbihi wa xadimi bokki julit yi bokki taalibe yi yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daa wax ne addiinu annasihatu maanaam diine mooy laabiire ma julit bi lu mu xam ci luy defar mu wax ko mbokki julit yi ñu defaru ca lu xam ci luy yàq mu yee ci ay mbokki julitam ndax ñu mën koo moytu daa am loo xam ne nag day xew ci jamono te yàgg na ci xew waaye léegi la ëpp loolu mooy li xew ci jamono góor ak jigéen jote ci sawukaay di waruñu woon a jote mën naa am góor gi daa jaawale jigéen ba joteeg moom defe woon ne soxnaam la nekkee du soxnaam loolu nag bariwut am waaye xëy na mu am la gën a bari daal mooy jote joteeg njaaloo mooy ñoom ñaar ñëpp ñëw jubóo ci jote ga te jote ga sañ ñu ko woon loolu njaaloo lay tudd ba tey nag mën naa am góor gi ëpp doole jigéen ja forcé ko ba joteeg moom kon loola njaaloo la ca góor ga waaye jigéen ja moom ñesu ko tudd ak njaaloo ca moom saa yoo xam ne góor jote na ak jigéen te waruñu woon a jote ci yoon nañ xam atte ba mooy jigen jojé dañ ko wara lablo nga xamné bu féké amon na jëkër bu jëkërëm joté ak mom dara ba kéramuy lablo ba nopi bu féké amutone jëkër bu ko kenn tak ba kéra lablo gay mat lablo gi moy dañ woor lu baxam joté gu ayge ambe na ci dara wala ambe wu ci dara am det lablo gogu nak ni idday tollu rek lay tollu bu dé ko xamné dafa ndawé ba du gis deret mba bu magé ba du ko gisati kon lablu ga yetti wèr lay doon bu féké nak dara gis deret wa yoy jamono ciati ga ëmbu ci kon dañ koy bayyi ba mu gis deret yetti yoon gis deret lab muy ben gisa deret lab muy ñaar gisa deret lab muy ñett ba labu ko ñettel goge jeex ba der top ja nga mom kuy gis deret la ti ëmbur ci jotté ga kon lolu moy ak lab lo su fekke ëmb na ci jotté ga nak gannaaw bu ëmb ba juddoo day togaat ba gis deret